Oi. Dan-dan-dan. Promotion letter. Congratulations. Thank you. Wow. Baby, Bangalore. I hope you said no. No? Main no kyun bolungi? Huh? Mera kya hoga? As in, hamara kya hoga? Baba, tumhare hamare ki baat nahi hai. Tumhe pata to hai ye promotion mujhe kitni mushkil se mili hai. I have to go to Bangalore. Agar tumne decide kar liya to phir mujhse poochne kyun aayi ho? Hello, main poochne nahi aayi hu, main batane aayi hu. I don't have to ask you anything aur main ja rahi hu Bangalore. Whatever. Listen, baby. Don't talk to me. कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी भी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है जरा मेरी बाहों में आकर तो दे Is there a position in Bangalore, sir? Yeah. Hey, but for you, it's much lower. I'll take it, sir. Are you sure? I'm very sure. I want to go to Bangalore, sir. Okay. देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यारा ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में देखो और से कहीं मैं वही तो नहीं मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना मैं वो रंग हूँ जो चढ़ के कभी छूटे ना दामन से तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा मेरे साथ शाम बिता कर तो देखो जान दूं दिल की कहूं दिल की सुनूं इश्क है दिल लगी नहीं दिल लगी दिल लगी नहीं जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आ तुम बैंगलोर कब जा रही हो? मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल। तो मैं अकेला बैंगलोर में क्या करूंगा? बैंगलोर तो तुम जा रही हो। मैं नहीं जा रही बैंगलोर, तुम भी नहीं जा रहे हो, कोई बैंगलोर नहीं जा रहा। तुम लिसन, यू नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड डोंट ट्रबल मी नाउ। सुबह से रो रही हूं मैं। इट्स माय फॉल्ट नाउ। और क्या, सुबह से रोए जा रही हूं। अरे भी हर बार तो रोती हो। यू डोंट केयर अबाउट माय फीलिंग्स ओनली। सो आई डोंट वांट टू। चलो हम लोग साथ में। यू इंडियन, यू स्टूपिड, आई डोंट लाइक। इश्क है